минутлар, күткән минутлар, сезне күрергә ашыга алар. Шырмымнарымны таратырга дип, килдек без дуслар, килдек без дуслар. Шырмымнарымны таратырга дип, килдек без дуслар, килдек без дуслар. Шуларда минем уйларым, сезнең өчен бит минем җырларым. Татлы хыяллар, шатлыклар белән үтсен юлларым, тормыш юлларым. Татлы хыяллар, шатлыклар белән үтсен юлларым, тормыш юлларым. Күткән минутлар, күткән минутлар, сезне күрергә ашыга алар. Җырмымнарымны таратырга дип, килдек без дуслар, килдек без дуслар. Җырмымнарымны таратырга дип, килдек без дуслар, килдек без дуслар. Хәерлегә дип, сәлам бирәбез сезгә, дусларым, сезгә, дусларым.